الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجولا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا زیادہ روح رب اللہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة دا فنزل سما سفارة دا آیت نمبر 39 یو کم سلیختم سور بنی اسرائیل لے دے زین اوز ذکر کئی و ایدا کم اوامر چی بیان شو او دا کم نواہی و ایدا ستا دا رب دا طرف نا دیر دا حکمت خبری دی کم بانی امر شوے دے اغی باندی قائم شاغ زن کراولا کم نمنا شوی اغی نمنا شا اغی نمنا شا تبا دا عذاب نخلا شی تبا کامیابی والا جوڑ شی تبا عقل شی ذالکام دا دا کما چې مخ کې تیر شو مما اوحا هغه چې وحی کړی وا الیک تا تا ربک ربستا من الحکمت دا حکمت نام ولا تجعل مع الله تم ګرځو د الله سره اله الاخر اله نور فتلقا فی جہنم کچریتا الہان وغرزول نو تب وغرزی پا جہنم کی ملوما مدہورا ملامت شوی او رټل شوی تبا فجهنم کی ملامت شوی او رټل شوی غرزیم دیو جنا دا الله رب العزت سرا چرت بل الہ و نگرزے دیکھ راشد دریا وعد اللہ سر بل الہ مگر زوا کو دی گر زاوم نو تبا جہنم تا ورو غرزی ملامت شوی او رٹل شوی ملومن اے تلومو کا نفس کا اگورا منحیات بیان شو دغشان نا اوامر بیان شو نو کچری کتاب دی باندی عمل و نکو نو تبا ملامت شوی و گرزی خلاصه دی دادا چی نواهیون منشا اوامر زان کی راولا دا اللہ سر چرت بل معبود و نگرزی دا اللہ سر بل معبود مگرزوا گورا دیز فوری منحیات بیان شل اولا نهی سشیو لا تجعل ما اللہ الہن آخر دوی منحی سوا اللہ تعبدو الا ایہ دوی منحی سوا فلا تقل لهما اف سلو رم سوا ولا تبذر تبذیرا پنزما ولا تجعل يدک شبغما ولا تبسطها وما ولا تقتل اولادكم اتما ولا تقربوا الزنا نعما ولا تقتل النفس التي حرم الله لسما فلا يسرف في القتل يولسما ولا تقربوا مال اليتيم دولسما ولا تخف ما ليس لك به علم دیار لسما ولا تمشی فی الارد مرحا سوار لسما ولا تجعل ما اللہ لعن آخر او دا غشان و امیرم بیان شو اول دا و بالوالدین احسانا و قل لهما قولا کریما دریما و احفظ لهما جناح الزلی سلورما و قل رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا واتی ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا دا پنځیش اوامر شو او نواهی پنځیش خبرې شوې دا یادې کا چې نکه در نه جوړ شي عقل باندې پوره شي عامل کزان پدې باندې وزجر د فاره د مشرکینو افاسفاکم ربکم ایا غره کړې دي تاسو رب اغفر لرا آیا غورا کلی دی تاسو ربکم در اغفر لفارا بالبنین دا سی افا اسپاکم آیا غورا کوئی تاسو ربکم رب ستاسو دفارا بالبنین بالبنین پزامن سرا واتخذ من الملائکتی ناسا او نیولی دی دا ملائکونا لنام یعنی مالک حقیقی چی کما آغا رب دا دی تمام کائناتو مالک دیم آغا تاسو لزامل ورکی اوزان لنا دا تاسو تا انصاف کاری او سر تقسیم اول کئی زان لکم زور شیاری او بل امدور کئی اِلَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بِشَكَ تَاسُوَائِي خَمَخَا أَغْوَيْنَا لُوِيَا دَ گُنَام چیغا زنانا جنکی اغف پردو کری داد اللہ خبر منی دا مشرکان وئی وئی دا منگزکا دا اللہ لنا منتخب کری دی چی دا هر لور چی آغا دا خفل مشر دا خفل فلار خبر منینو منگی دیتا وایو دیوی اللہ تاوی دا دا دا غا مشرکانو آغا خبری بی نو اللہ ویا فاسفاکم ربکم آیا تاسو ورکڑی ربكم تاسو پزامنو سرا یعنی الله تاسو پزامنو سرا ورکړی بالبنین پزامنو سرا واتخذ من الملائکه ناسا او نیولی دی د ملائکو نالونا الا کل تقولونا بشک تاسو خام خوائی قولا عظیما وینا اللو یادگونا خاول دا اختیار اغده مالک اغده او اغده زان لا اغا ناقص کم زور اخلی او تالا دی امده در کئی آیستا قل دا منیم إنكم لتقولون قولا عظيما بشك تاسو خام خواه وإن علو يادقنا عظيما بالإسم ولقد صرفنا فتغي السلام منغا بيا بيا بيان کرده في هذا القرآن فدي قرآن كي تسشي بيان مسلي دا توحيد لِيَذَّكَّرُوا دِفَارَ جِتَاسُ نَسِحَتُ وَاخْلَئِ وَمَا يَزِيدُهُمْ اَوْ نَزِحَتَي دِي لَرَ إِلَّا نُفُورًا مَگر نَفْرَتُهُمْ كَمَ سَلَدَ تَوْحِيدُ وَرَتَ بَيَانِيهِ شَيْخَ مُتَرَفِ رَكِيهِ يَوْدَ دِينَ تَخْتِيمْ قُلْ وَرَتَوْا يَا لَوْ كَانَ مَعُوا آلِهَةُ الْكَچِرِ وَيْدَ غَسَرَ بَلِلَاحَ كَمَا يَقُولُونَ لَكَ سَنْغَ چِتَاسُ وَاِنْ ازلب تغو فدغ وقی خاما خالت ولی بوی الاز العرش سبیلا خاولد عرش تلارام تفسیر قرطبی او قاضی بیزاوی رحم اللہ دو وجی ذکر کری دی ازلب تغو الاز العرش سبیلا خاما خادی بلت ولی بوی خاولد عرش تلارام یعنی که نور علیہوی ندیبا دا اللہ سر مقابل کولے خو مالک دار سر سوک دا مقابلی نشت دے نفوحشا چی بل الہ نشت دے یادوی متوجی قاضی بیزاوی او تفسیر قرطبی کری دام ذکر کئی الہ ذل عرش سبیلا مالک دارش تلار دا قرابت فیتات سرا حاصل دا چلک دا اللہ سر سوک الہ نشت دے اللہ سر سوک شریک نشت دے فرض محال کچریوے کچریوے نو آغب ام دا اللہ تا بیداروے اغب هم فخفل اللہ تا تابدار وی مشرط و اقتدار خود غبی علی شم سبحانه اللہ فاک دے و تعالی او اچد دے اما یقولونا اغچ دیو ایعلو والکبیرا فغوچت والی لی سرام تسبحو له السماواتو تسبیحات بیانی اغس جی پاسمانونو کی دیم السبعو اغو اسمانونو کی والارضو او بزمکو کی ومن فیه اللہ اغس جی ددی فمیز کی دیم وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نَشْتَدِهِ سَيُشَاءُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَغَر تَسْبِيحَات بَيَانَ إِذَا حَمَلَ دَغَم ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن لفي غيتا سداغي بتسبيحات بالي إلا هو كان حليما الغفورا بشك دغ الله برد بار دي أو بخل كده هر يوشيد الله تسبيحات وي وموتا تي فتن لئي نبي رسالة والسلام پلاس کی نوني ورسالة دا صحابه کرام وی مونږ ولیدلا چاغید الله تسبیحات ویلو نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی د کجوری وچه تنوا خطبه به چکل ویلا هغه ته به ډډه لګولی وا یو زنان راغلا ویل ز تعالی منبر جوړو ما چاغی ورلکل هغه تیار کو راغ نبی علیہ السلام هغه باندې خطبه فرمایلا وی قتل چی دا دغی تنینا پسل گو سل گو باندی جڑا را قتلا بخاری شریف کی حدیث دے وایدا چې جړه راتللا لکه ما شوم چې سلګي کې او جاړي نبی عليه السلام وراله او راوی دی والا خورنیز دی شو دا چې غلي کېدل کې ما شوم چې غي کې راواله او سلګي سلګي کوي دا ولي هر شی د الله تسبيحات وای خو ما او ته پته نه لګي هر یو شی د الله تسبيحات وای ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن لفوي غي تاسو داغي په تسبيحاتو باندې انه كان حليما غفورا بشک دا الله صبرناک دے او بخون کې دے بیا ذالک دا خبری مما اوحا الیکا هغه سدی چې موږ وای کو تا تام اغا چی وحی کی تا تا ربو کار ربستا من الحکمت دا حکمت دا خبرنا دا حکمتنا ولا تجعل ما اللہ الان آخر تم اگر زواد اللہ سر الہا نور فتلقا کودی گرزوال نوب غرزیگی فی جہنم فجہنم کی ملوم مدورا ملامت شوی او رتل شوی افا اسفاکم ربکم آیا ورکری تاسو ربستاسو بالبنین پزامنانو سرا واتخذ من الملائکتی ناسا اونی ولیدی دا ملائکونا لنا انکم لتقولونا بشکوائی تاسو قولا عظیما وینا لویا دا گنا ولقد صرفنا فی هذا القرآن قران وتغيث سلام غبيا بیا بیان کړی دی په دې قران کې مسله د توحید لیذکروا د فرج تاسو فلو نسیت قبول کای وما یزيدهم لذت اید مشرکان لرا الا نفورا مگر نفرت قل ورته یا لو کان ما هو الهت کچری و د دی الله څخه نور الهان کما یقولون لك څنګه چې دی وای اذا لبتغو نخام خالت اولی مویدی الاز العرش سبیلا خاول دارش تلارا سبحانهو دغلا فاک دے و تعالا او اچد دے اما یقولونا اغچوائی دا مشرکان علو الكبیرا پوچت والی لیسرا تسبیعو لو السماوات السبو تسبیحات بیان اید دغی اللہ اغا اسمانونا و والارض او اغا چزمکی دی ومل فیه اللہ اغا چی پمیند دی کی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نَشْتَدِهِ سَيُشَاءُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر تسبيحات بیان اید احمد داغا ولکن لا تفقهون تسبيحهم لیکن لفوی گئی تاسو داغی پا تسبيحات مالی اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بشک داغا اللہ صبرناک دے او بخل کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک دا مما دا غسن دی